Oye, sali pona kokanisa bafe na biso ya Shockstar Efe Ben Nyamako Kalito Libaba Petit Prince Bengali Pardon chéri, na ponde lioro Luka solution, pona nga mwasi So kite na koki komi salamambe Tika na loba boye, pona sina tonie Mukuye kapanga na lingi yo mingi Epa ina yo, la mugo yango na monite Na monite, esa linga pomoko Boye mpona sinatonie Mukuye kapanga na lingi yo mingi Epa ina yo, la mugo yango na monite Na monite, esa linga pomoko Vrema soki esa linga kaboye Ngane moto na beye bapokase Yama benya soba siba salayo Ngana bangoto kokanite Je t'aime, je t'aimerai toujours. Oh, Graniao. Vraiment, ça qui est sa liga caboye. Gane moto na peye ba pokase. Yama benya samba si basala yo. Limigi, na le limigi, naleli mingi, naleli mingi, mopalia koyoka bate. Nasara nini, nakede kwa bimbate.